www.attabligh.com, the Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. अभी यह भी तिलावत में आई है कि जो अल्लाह की इताअत करेगा अल्लाह के रसूल की इताअत करेगा वो फौज आजीम से मुशर्रफ होगा, फौज आजीम बड़ी कामयाबी जिसको अल्लाह ताला बड़ी कामयाबी फरमाए है उसमें कोई शक है, जिस चीज को बड़ी कामयाबी का है आज कोई किसी चीज को कहे बड़ी चीज है, बड़ी कामयाबी لیکن اللہ کے نزدیک اگر نہیں ہے کچھ تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. جس بڑی کامیابی میں جس کو سمجھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اطاعت پر منحصر ہے. فوز عظیم کا ملنا اطاعت پر من یطع اللہ و رسولہ فقط فاز فوزا عظیما ہے نا, قید لگی ہوئی ہے. معلوم ہے فوز عظیم وہ ہے جو اللہ کے اطاعت کے بعد ملے. بہت مال بھی مل گیا, حکومت بھی مل گئی, وزارت بھی مل گئی, لیکن اللہ کے اطاعت اس کے اندر نہیں کچھ دل جا سکتے. بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں خود اپنے بیداری کے, کوئی بہت سے ہیں بڑے مالدار, ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کاروبار کرتے ہیں, بڑے ہو گئے لیکن چونکہ اطاعت کے راستے سے نہیں گئے ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو ہم کامیابی نہیں کر سکتے. اللہ کی اطاعت پروردگاری یہ مقدر ہے ہم سب لوگوں کے لیے. جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی یہی پہلو عالم ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ ہو. قرآن حدیث میں جو لکھا ہے اس کی متابعت کے ساتھ ہو تب ہے. پر وہ تو وزارت بھی ملی ہوئی ہے, خلافت بھی ملی ہوئی, بادشاہت ملی ہوئی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فوز عظیم دے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت, اپنے رسول کی اطاعت, اپنے بزرگوں کے ارشادات کی اطاعت کی توفیق برحمت فرمایا. اس وقت میں نے کھولا ویسے ہی تو خواجہ ضیاء الدین ضیاء اللہ نقشبندی کا بیان آیا, ان کے ملفوظات. اب کتنے سال پہلے نقل کیا جانتے ہیں, اب وہ طویل بھی ہے ان کا, یہ کبھی ایسے پڑھا نہیں تھا, کبھی خیال ہوتا تھا کہ اللہ نقل کی ہو کبھی پڑھو, آج اعتبار سے یہ کتاب میری. بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے آدمی, بہت بڑے تاجر, کشمیری تاجر تھے, بہت زبردست. لیکن لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو نقشبندیہ مجسم دیکھنا ہو تو شاہ ضیاء اللہ کو دیکھ لیں. پورے نقشبندی ہو ہی گئے تھے, معلوم ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ تاجی کو دیکھو تو یہ دیکھو, تاجی کا مزاج الگ, ہم تو تاجی لوگ ساتھ رہتے تھے, تاجی کا مزاج ہی الگ ہے بالکل تاجی. اسی طریقے سے نقشبندی ہونا, چشتی ہونا, یہ معمولی بات نہیں. ہمارے حضرت کبھی فرماتے تھے کہ لوگ ایک سال جاتے ہیں دیوبند پڑھنے کے, کہتے ہیں دیوبندی, اے تم کہہ جانا دیوبندی کیا ہے, تم کہہ جانا دیوبندی کا اول بحث صحیح عقائد سنت اہل سنت جماعت کا, اور اس کی مطابقت یہ ہے دیوبندی. حضرت امام علی میاں نے اسی پر بیان کیا تھا ہمارا, میں تو ساری دوسرے دن پہنچا تھا, چار چیزیں بیان کیے تھے دیوبندیت پر, جو کہ کہیں ہزار آدمی مجمع تھا, اندرا گاندھی بھی تھی اس پر, دیوبندیت کو بتایا کہ دیوبندیت یہ ہے, میں تھا نہیں اس میں, اتباع سنت کے لیے دیوبندیت, اتباع سنت, ظاہر اور باطن میں مطابقت ہونا, ظاہر شریعت پر عمل کرنا, یہ ہے کیا دیوبندیت. تو کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ ایک سال کے لیے تو جاتے ہیں دیوبند, یہ کہہ جائیں دیوبندیت کیا دیوبندیت. علی میاں نے اتنے بڑے مجمع میں دنیا کے عالمی جسے ماتا, لیکن میں دوسرے دن پہنچا, مولانا کی تقریر ہو چکی تھی, لیکن بھائی وہ لوگ سب لوگ بیان کر رہے تھے کہ مولانا نے یہ بیان کیا. بہرحال تو فوز کری وہی ہے جو اللہ کے راستے سے ہو, اللہ کے راستے سے. آج دیکھیے غلط راستے سے اگر مال ملا ہے اس کی کوئی وقت دنیا میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فوز عظیم دے, اطاعت اللہ, اطاعت رسول کے واسطے سے, اصل وہ ہے اطاعت, اس میں اللہ کو اختیار ہے, دنیا بھی دے دے نہ دے دے, وہاں تو کامیابی اس کو مل گئی. میں یوں چلی اللہ پر رسول ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی کرتے ہیں. خیال ہوتا مجھ سے دن رات زندگی اسی میں گزر گئی, اگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا. پس از دنیا و آخرت. بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق دے. اور بزرگوں کی تعلیمات ہماری کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے بزرگوں کی. متابعت رسول، متابعت خدا، یہ بنیادی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو دو تین سب سنا لوں کے بارے میں. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی، حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ اور 12ویں صدی ہجری کے صوفیہ میں سے تھے. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی، زیادہ نام بھی نہیں آتا ہمارے بزرگوں میں، نہیں بہت بڑے آدمی تھے. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی، حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ اور 12ویں صدی ہجری کے صوفیہ میں سے تھے. مجدی صاحب کے پوتے تھے، زبیر خواجہ زبیر مجدی صاحب کے پوتے ہی تھے. جا رہے تھے، یہاں شان سے ان کی پالکی نکلی، بہت شان سے. ایک صوفی تھے، گدڑی میں تھے، شان میں نہیں گدڑی میں تھے، اس میں آیا ہوگا لیکن بڑا ہے. دیکھا کہ بالکل اللہ کی رحمتیں ان کو برس رہی ہیں ان کی پالکی پر. شان سے جائے پالکی پر. حضرت وہاں سید امین صاحب مہاجر میاں خان آگے تھے رائے بریلی کے، پالکی پہ یاد آ گئے. جو حضرت گئے ہمارے بیان کرنے کے، کہا ارے ہم لوگ ایسے شیخ کو دیکھ چکے ہیں جو 12 کہاروں کے پالکی سے چلتے تھے. یہ مجھے خود سنا ہے، ان کے والی نے اتنا دیکھ، کہا 12 کہاروں سے پالکی پر چلتے تھے. بہت بڑے آدمی تھے یہ بھی، صاحب کرامات. مہاراج حضرت زبیر کے پیر جا رہے تھے، وہ جدید صاحب کے پوتے تھے، شان تو لوگ تھے. تو یہ اس کو نہیں دیکھا انہوں نے، یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے. متبع سنت تھے. تو ایک گجری والے تھے فقیر درویش، بہت بڑے وہ بھی آدمی تھے. فرمایا یہ کون شخص پالکی پہ جا رہا ہے جس کے پالکی پہ اتنے انوار برس رہے ہیں؟ ہم نے اتنی گجری میں رہا کہ زندگی بھر ہم کو تو نظر ہی نہیں آیا، یہ کون پالکی پہ جا رہا ہے اتنا بڑا آدمی؟ ہاں اس میں ہوگا کہ کسی نے حضرت خواجہ زبیر ہیں، یہ ان کی پالکی جا رہی ہے. کہا تسلی ہو گئی کہ میرے شیخ کے فرزند، مجھے میرے شیخ کے فرزند، اور مجھے تسلی ہو گئی. باقی ان کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کو لے جائے. ہم گزری میں رہیں گے، ہم کو گزری مجاہدات، ہم نے مجاہدات کیے، یہ کیے، ہم کو یہ چیز نہیں آتی. شیخ جدید صاحب کے پوتے تھے، کہا اب مجھے تسلی ہو گئی. بہرحال بہت بڑے لوگ تھے. انہی کے بارے میں سن، کتاب مقاصد السالکین انہی کی تعلیف ہے جو نہایت بصیرت افروز کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اسے استفادہ کی توفیق رحمت فرمائے. کتنے لوگ جانتے ہیں، اس کا نام بھی نہیں جانتے. حضرت خواجہ نقشبندی کا تعلق خطۂ کشمیر سے تھا. اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو وہاں انوار کو پہنچا دے. ہو گئی. آپ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری کی اولاد میں لیجیے، یہ ہے آپ حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری خوشیزوں کی اولاد میں سے ہیں. امیر و کبیر قسم کے تاجر تھے. امیر کبیر اتنے بڑے تھا بھائی، اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد اتنا بڑا صوفی بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہیں راستہ بند نہیں کیا ہے. فقر ہی میں گزری میں نہیں ہے درویشی، مالداری میں بھی درویشی. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہر قسم کے لوگوں پیدا کیا ہے. اس کتاب میں ہے کہتے ہیں صحابہ جو ہیں بہت زبردست مالدار تھے، لیکن شروع میں مالداری نہیں دیا ہے، پہلے مجاہدات کرائے ہیں، اس کے بعد مالداری بھی دیا ہے. لاکھوں کروڑوں آدمی ہیں، سراج ہے کروڑوں کے مالک تھے. کہا اس کی وجہ لکھا ہے کہ اگر شروع میں مال دیتے تھے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح نہ ہوتی. ان کو کوئی غربت میں فقر و فاقہ میں رکھا گیا تاکہ دل کی صفائی ہو جائے اور دل میں جرا پیدا ہو جائے تاکہ اس نعمت کو بھی برقرار رکھ سکیں، ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو وہ جو نعمت حضور کی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. شروع میں اگر مجاہدات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بڑے کیسا ہوگا. خواجہ ضیاء اللہ حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ تھے، اور آپ کے بیعت ہونے کا سبب یہ ہوا کہ خواب میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید امیر المومنین ابو بکر صدیق بھی تھے. وہاں حضرت خواجہ محمد زبیر بھی حاضر تھے، بہت بڑے حاضر. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اور حضرت خواجہ محمد زبیر کی شکل ایک ہو گئی. اتنے بڑے آدمی تھے، دیکھا انہوں نے کہ اتباع باطنی کی وجہ سے ظاہر میں بھی مشابہت ہو گئی. اسی اثر میں حضرت ابوبکر صدیق نے خواجہ ضیاء اللہ سے فرمایا کہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حضرت خواجہ محمد زبیر کی خدمت میں جاؤ اور ان سے بیٹھ ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ بیٹھ ہو جاؤ، صحیح غلط نہیں ہے، سب بڑے بزرگ بڑے لوگ تھے الحمدللہ. ہم لوگ سلسلے سے دنیا دعا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ ہم لوگوں کو ان دعاؤں کے کم اصداق بنائے اور خواجہ محمد زبیر کے پاس گئے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے. حضرت خواجہ محمد زبیر پر غالب درجہ میں حضرت خواجہ محمد زبیر ان پر غالب درجہ مہربان تھے، چونکہ خواجہ ضیاء اللہ نہایت حلیم الطبع و متواضع تھے. خواجہ ضیاء اللہ انہیں کی تاجر بڑے تھے تو اس تمرد تکبر. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نہایت حلیم التواء متواضع تھے، کبر نہیں تھا، بڑائی نہیں تھی، دعویٰ نہیں تھا. یہ خاص جتنا آدمی اس میں بڑھتا ہے. پارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں بھی مناسب ملتے ہیں دین میں بھی اندرونی، یہاں جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، اور ادھر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا متکبر ہوتا جاتا ہے. دنیا میں میں فلا ہوں میں فلا ہوں، یہی اپنے کو چھپا ہو، جتنا بڑا ہے اتنی اپنے کو مخفی رکھتا ہے، خوشی رکھتا ہے. اس لیے آپ نے انہیں حیین لین فرمایا ہے، بھائی بلا ضیاء اللہ کو بلاؤ، حیین لین یعنی بڑے خوشگوار آدمی، نرم کیونکہ آدمی ہوا ہے. حضرت خواجہ ضیاء اللہ کا تعلق خطہ کشمیر سے تھا. آپ کشمیری سے بغرض تجارت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے رہے. خواجہ محمد زبیر نے انہیں فخر کشمیر کا خطاب دیا. فخر بڑی تعریف ہے انہیں سی کتاب سے، ان کی کتاب ہے مقاصد الصالحین، کافی نقل کیا، شاید اتنے ملفوظات کسی کے بھی نہیں ہیں، ان کے ملفوظات میں نقل کیا. آج سناتا ہوں. اے عزیز خطاب کر رہا ہے، مجلس میں خطاب کر رہا ہے. اے عزیز، ولایت کے درجوں کو پانا، طاعت پر مدامت کرنا اور دوزخ سے پانا، بحر کے نعمت میں داخل ہونا، تہذیب اخلاق، اللہ تعالیٰ کا خوب احسار، معانی کے بھیدوں کا ظہور، نفسانی حص کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، نہایت سیر کو صفائی سے اللہ تعالیٰ کے عبادت، تمام اعلیٰ مرتبوں کا حصول، دین دنیا کی سعادت، دونوں جہان کا سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہی سے وابستہ. یہ جتنی چیزیں سب اسی میں آ گئی، یہ چیزیں تم کو کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزیں ہی متابعات رسول سے ملیں گی, مجھ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, رسول سے نہیں ملے گی. یہ تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا, خون دل پینے کو, لفتے جگر کھانے کو, یہ رضا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. بہت پڑھتے تھے ہمارے اندر, باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے دل, اب کہاں لے جا کے بیٹھے, ایسے دیوانے کو ہم ماشاء اللہ سے زیادہ پڑھتے تھے. باغ میں لگتا نہیں, صحرا سے گھبراتا ہے دل, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ہیں ایسے دیوانے کو ہم. چاہے خانقاہ میں بھی رہتے تھے حضرت, تو اثر وقت جنگل بھی چلے جاتے ہیں. حضرت آپ کے بھائی صاحب گئے رحم اللہ, تو چار ہفتہ ایک قوم میں ہمارے فتح پور میں گزارا, انہوں نے بہار میں حضرت کی خدمت میں چار ہفتہ ہے. بڑے آدمی نام سنا ہوا کبھی نما عبد باری ندی, معمولی آدمی تھے, پروفیسر بھی تھے تو تھے ہی, بہت زبردست عالمی جدوی تھے. گئے وہاں رہے تو حضرت سے پوچھا انہوں نے ماشاء اللہ سے 10 سال سے کہ حضرت تھانے بھر میں رہے ہیں آپ, کتنے سال رہتے رہے آپ؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو. عبد الباری ندوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. کہا میں نے تو آپ کو دیکھا تھا. کہا میں وہاں دکھانے کے لیے نہیں گیا, اپنے کام میں لگا رہتا تھا, اور اثر بعد جنگل چلا جاتا تھا تو کیسے دیکھتے آپ ہم کو؟ باغ میں چلے جاتے, دیوائی ہوئی جنگل, باغ میں لگتا نہیں, سہارا سے گھبراتا ہے جی, اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو؟ اللہ کی طلب مجھ صاحب حیران کرتی ہے. ایک کسی سے عشق ہو جائے مجازی آدمی حیران رہتا کہ نہیں, بہت اس کے لیے دعا کرائی جاتی ہے تو کچھ چھوٹتا ہی نہیں, چھوٹتا نہیں چھوٹتا. جس کو اللہ کہی اس کو کب چاہیں چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہوگی. حضرت مولانا محمد علی مغیری کہتے ہیں بھائی آدمی بہت زبردست, تمام بہار اور یہ سب تمام ان کا کام پھیلا ہوا ہے. یہاں بھی مولانا ولی رحمانی انہیں کے پوتے تھے, منت اللہ سے سلسلہ وہی ابھی انتقال شاہی طلاق سے ان کی ہوئی ہے, شاہی حکومت کی طرف سے ہوا ہے. بہت آدمی تھے, سب حکومت کے آئے, ابھی ہوئے انتقال ولی رحمانی. بہرحال یہ لوگ محمد علی مونگیری سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے یہ کتنی مدد سنا ماشاء اللہ سے 10 سال سے یہ بات, آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کہا کیا مزاج پوچھتے ہو؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ محمد علی جنت میں بھیج دیا جائے, اس وقت تک کیا مزاج ہمارا ہے؟ حضرت فرماتے تھے ایمان بین الخوف و رجا ہے, خوف بھی ہے رجا بھی ہے, امید ہے اور ڈرتا بھی آدمی, ڈرنے ہی میں فلا ہے, ڈرنے ہی میں. ابلیس نے عرش کو دیکھا, جی تو ہی تھا عرش کو دیکھا, تمام لوگ کے نام ہیں, لیکن اس میں ایک شخص کا یہ ہے کہ یہ مردود ہوگا, یہ مردود ہوگا. اشعار ایسے اس پر ہے ہمارا, میں تو پڑھ رہی دماعت حالمی بہت اس سے پڑھتی تھی اس کو. اس نالائق نہنجار نے یہ سمجھا کہ میں ہی ناجی ہوں گی ہوگا, ان میں سے کوئی شخص نکالا جائے گا, مردود ہوگا. یہ لکھا تھا کہ یہ سب لاکھوں کروڑوں اربوں کے تھے آدمی تھے, اس میں یہ لکھتے کہ ایک آدمی یہاں سے مردود ہوگا, نکالا جائے گا. لکھا شیر میں ہے, پڑھنے لائق ہو جاتا شیر. کہا اس نالائق نے سمجھا کہ فلاں نکالا جائے گا, فلاں نکالا جائے گا, اپنے اوپر گمان نہیں ہے کہ میں بھی نکالا جا سکتا ہوں, اتنا مقرب تھا وہ معلم الملکوت. کیا اس کی حیثیت تھی اللہ علیہ بہتر. کہا اس نادان نے ہی سمجھا کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں, سب کو سمجھا کہ یہ نکالا جائے گا, یہ نکالا جائے گا, یہ ہے, اپنے مطلب خیال بھی اس کو نہیں ہوا کہ میں بھی نکالا جاؤں گا. مقرر تھا اس وجہ سے تو مولانا محمد علی مونگیری کہتے تھے کہ میں کیا کہوں جب تک یہ نہ میں ندا سن لوں کہ محمد علی جنت میں جا رہا ہے اس وقت تو میں نہیں پوچھ سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کا بانی دارالدیوبند مولانا قاسم صاحب, بانی ندوہ محمد علی مونگیری کو لکھتے ہیں, حلیمی اور بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا. محمد قاسم صاحب بھی اپنے کیا سمجھتے تھے. میں کہتے ہیں کہ اگر مولویت کی چھاپ میرے اوپر نہ ہوتی تو قاسم اپنے کو ایسا مٹاتا کہ کوئی پتہ بھی چلتا تھا کب قاسم دن آیا کب چلا گیا مر گیا. دارالعلوم دیوبند کے بانی کا یہ حال, دارالعلوم ندوہ کے بانی کیا رکھنا چاہیے نہیں. بیان میں کر دیتا ہوں, شیرا بیان کرتا ہوں. میں نے کہا یہ تھی تباہ ہو انکسار, یہ تھی فنائیت اور نہیں تھی سراسر فنائیت. اس راستے میں کبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, کبر ہی سے مردود ہوا شیطان. اور اللہ تعالیٰ کے بندے آدم علیہ السلام سے بھی لگزش ہوئی, انہوں نے ربنا ظلمنا, اے اللہ ہم نے ظلم کیا. کیا ہو گئے؟ خلیفۃ اللہ پھر عرض ہو گئے, زمین پر خلیفہ ہو گئے. وہ کیا ہوا؟ نکال دیا گیا. یہ سب واقعات ہے قرآن میں ذکر ہے اس کا. یہ صرف کہاوت نہیں ہے بلکہ سب حقائق. اللہ فرماتے ہیں کہ اے فرماتے ہیں یہ سب جتنی سعادت ہے دین اور دنیا کی سعادت دونوں جہان کا دونوں جہان کا سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاط ہی سے وابستہ ہے. دونوں جہان کی سعادت دونوں جہان کا سرور سرور ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت ہی سے وابستہ ہے. جو کچھ ملے گا ان کے مطابق سے ملے گا. جس شخص نے اپنی ذات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت سے سنوار لیا تو سعادت کی روشنی اس کے پیشانی سے ظاہر ہو جائے گی. وہ کیا ہی سعادت مند اور صاحب نصیب شخص ہے جو اس آیت کریمہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے. اتنا کچھ نصیب وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کر رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اور اپنے تمام کاموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق کا اقتدا کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب نہیں دنیا میں. آج اس کو مٹایا جا رہا ہے تو فلاح ملے گی. مولانا غیروں کو دیکھ چھوڑیے اور مانی کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہر آدمی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے. جو ادھر سے کچھ نہیں ہے تو جو چاہے لکھے پڑھیں. جو اپنے کو تابع سمجھتا ہے وہ لکھ سکتا ہے, کانپ جائے گا قلم ٹوٹ جائے گا لکھ سکتا. فرماتے ہیں شکل ہی عمدہ بات ہے. جو اس آیت کریمہ ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرے اور اپنے تمام کاموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق کا اقتدا کرے وہی ان چیزوں سے مشرف ہوگا, دوسرا نہیں ہو سکتا. یہی تو باعث ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی درگاہ کے نیک اور مقبول بندے اور شریعت کے انوار کا اقتباس کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ادا کرنے کو سینکڑوں چلوں اور اعزاز سے بہترین سمجھتے ہیں. ہاں چلا اتباع سنت بڑی کی سینکڑوں چلوں اور اعزاز سے بہتر یقین کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کا تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو کسی کو چاہے معاشرت ہو عبادت کو تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں, بڑا سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت سے محسوس کیا جو اس کے نزدیک مقبول و محمود ہے. حق تعالیٰ سبحانہ اپنے محبوب کو اسی صفت سے موصوف کیا جو اس کے نزدیک مقبول ہے. بھائی لڑکے کو پیار کرتی ہے جس سے کتنا اچھا لباس پہناتی ہے دکھلاتی ہے, دیکھو اچھا لڑکا ہے خوب سوار کے لڑکوں کو بھیجیے باہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سوار کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اب یہ کہ ہم لوگ کی کٹنگ کہاں ہے, امریکہ کی کوئی کٹنگ آ گئی عورت مرد کی بس وہی لیں گے, نبی کی سنت کٹنگ جو ہے چھوڑ دیے. یہ بات حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کچھ ویسا پہنے ہوئی تھی تیل باہر آ گئے, پردہ بھی لگا ہوا تھا ویسے اس میں چڑیا ہوئے نشان تھا. اور بات میں ابھی کل پرسوں دیکھا ہے, اور یہ بات جو ان کا دار تھا نئے انداز کا تھا عالم کی. آئے غالب ابو کا صدیق یا کوئی آیا حضرت بلال, فوراً کہا انہوں نے کہ ابا ہمارے آئے تھے ہمارے دروازے سے تھے. کہا گیا یا رسول اللہ صاحب رازی یہ فرما رہی ہیں کیا بات ہے آپ واپس آ گئے. صاحب کہہ دیا کہ اس کے پردہ اس کا پردہ ناگوار مجھے ہوا, اس کا پوشاک ناگوار ہوا, فوراً انہوں نے پردے کے پھینک دیا. یہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چڑیا کا نشان تھا کوئی بات نہیں, اور کپڑا بدل لیا. کہا اے بیٹی آئے ہم تم کو اسی لیے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں. آ کر اے بیٹی کہیے گا انہیں ایسا مضمون ہے آج کل میں بس نظر بہت اثر رہتا ہے. کتنا خیال آخرت کا حضرت مولانا عبدالکلام آزاد کا دعا کا یہ بنا پر ان کو لکھا میں اقوال سلام میں آپ کو معلوم ہوگا, نہیں پہلے میں نہیں تھا, اب مولانا عبدالکلام آزاد کا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بیٹی تم کو ہم نے جو اتنا کھجور دیا ہے 20 کا یا 25 ہے, اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو بیٹی, اے بیٹی جو ہم نے تم کو اتنا کھجور دیا ہے اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے, اور نہ مالک ہوئی ہو تو میرے مرنے کے بعد وراثت میں اپنے بہنوں کو بھی دینا بھائیوں کو بھی دینا. اسی پر پورا عبدالکلام آزاد کے جو لے آیا آپ کو معلوم ہے اسی پر پھر میں لے آیا کہ نہیں جو ان کے بیان میں یہ ہو اب وہ لائق نہیں ہے کہ اس کو الگ کیا. کہا اے بیٹی اگر جو کھجور ہم نے دیا ہے اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن نہیں مالک ہوئی ہو تو میرے مرنے کے بعد وراثت جاری ہوگی اس کے اندر, اس کو اپنے تمام بھائی بہنوں کو دینا. لکھا ہوا دیکھ لیجیے گا بھائی بہن. کہا ابا ہم جو چاہتے ہیں کہ کفن کا کپڑا, اب دیکھیے یہ بھی بے تکلفی باپ سے کہہ رہے ہیں, چاہتے ہیں ہم کہ کفن ہے آپ کے جب پھر وقت لگا تو یہ بات کہی اے ابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کفن ہم نئے کپڑے میں دیں. کہا نہیں بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے ہے, میں تو مردہ ہو چکا ہوں بتایا, تو جو چادر جس میں ہوں اسی میں دفن کرنا ہم کو. نہیں بیٹی کہا ابا ہم اشتراک بھی نہیں ہیں کہ آپ کو نئے کفن میں ہم دفن کریں. ابا یہ تھی بیوی. کہا نہیں بیٹی نیا کپڑا زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے مردوں کے لیے نہیں, میری اسی چادر میں جو ہے اسی میں دفن کر دینا مجھ کو. محبت آخرت کا خیال, بیٹی بھی وہی باپ بھی ویسی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ایک رنگ میں, یہاں بیٹا کسی رنگ کا ہے بیٹی کسی رنگ کی ہے باپ کسی رنگ کا ماں کسی رنگ. حضرت فاطمہ کہیں منع نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, کچھ نہیں تھا گھر میں, رودر کو کچھ پیش کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, مزدوری کیا جلدی جلدی یہودی کی 17 یا 18 ایسی کچھ ہے کھجور آپ پارسی کر کے یا مزدوری کر کے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتنا حضرت علی رضی اللہ کو یہ تھے فقر و فاقہ لے آ کے حضور کو کھلایا, کچھ نہیں تھا گھر میں تب بھی مست. حضرت علی نے فاطمہ سے کہا فاطمہ ارے جاؤ تمہارے ابا کے پاس بہت باندھی آئی ہیں یاد میں باندھی, اسی کو مانگ لیا ہو, تمہارے یہاں آملے پڑے ہوئے ہیں, اسی سے کھینچتی تھی کنویں سے, یہاں بھی لکھا ہوا ہے اتنی مشقت بدا کری, کوئی باندھی مانگ لو. گئے گئی موقع سے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ یہ سمیر کے ذریعے آئیں, جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم لے گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادی آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی, فوراً تسلیم لے گئے. آج فاطمہ دیکھو تم, سبحان اللہ تعظیم دعا, الحمد للہ تعظیم دعا, اللہ چوتھی میں تو پڑھ لو, یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ حدیث بہت مشہور حدیث ہیں, کوئی غیر سر سورت. آج ان تعلیمات کو کم سے کم جانے تھے ہم لوگ, ہماری عورتیں جانے, عورتیں تو جانے, جو کوئی پہنا مانا نہیں ہے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کپڑا پڑا اچھا تھا, کہا یا رسول اللہ کیا یہ کپڑا منع ہے؟ کہا نہیں منع نہیں ہے, پہن سکتی ہو مگر اس کی وجہ سے اپنے بہنوں پر تکبر نہ کرنا, یہ ساتھ کر دیا. یہ ہے طریق جس کے ہاں یہ چیزوں ہوں, اسے ماں باپ کو سادگی بے تکلفی بے تسنوی اس کی تعلیم دیا کر, یہ نہیں کہ ایک سے ایک ایک سے ایک بس اسی میں لگائے رہو, پھر تو آؤ گے کفن ہی بتاؤ گے, آؤ گے یا آؤ گی جو بھی ہوگا. ہاتھ اس کر کے جانا ہے. سکندر کا مطلب مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا, مانا سکندر ہم کہیں سے خرید کے لے آئیے, ہمارے خود اخانے میں نہیں ہے, یہ سب واقعات اس میں ہیں, زبانی بیان کرتے ہیں, ہم دیکھ کے بیان کرتے ہیں. ہاتھیوں کہا ہمارا ہاتھیوں کفن میں ہی ہوگا, تاکہ یہ ظاہر ہو کہ سکندر سارے عالم کا بادشاہ تھا مگر آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ تدین چنانچہ اسی بنا پر لکھا ہوا ہے کہ نماز میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس پر تصور دیکھ لیجیے, ہاتھ اس میں اسی کی تعلیم ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا کچھ نہیں ہمارے پاس, اللہ اللہ اکبر تو بنا سب سے سارے کتاب و سنت کا مزہ ہے. خلاصہ یہی ہے, بابا رشتہ سب سے جوڑ, بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ حق سے جوڑ. یہ کس نے لکھا؟ مدنی نے لکھا, ہمارے دادا علی صاحب کی نصیحت کیا ہے. اتنا بار شیخ الادب آپ کو معلوم ہے, ارے آپ بھی دیوبند کے کتنے بڑے کہ ویسے اتنا ادیب بڑا ہوا نہیں شاید, ہمارے دادا علی صاحب وہ مرید تھے مانا مدنی سے رحمت اللہ علیہ. دیکھی دیکھی ملفوظات میں رشتہ بابا سب سے توڑ, بابا رشتہ لا الہ میں رشتہ توڑا جاتا ہے, کوئی معاملہ نہیں, کوئی مقبول نہیں. رشتہ بابا رشتہ سب سے توڑ, بابا رشتہ حق سے جو لا الہ اللہ توڑنا ہے, ان اللہ میں جوڑنا ہے. یہ میں ٹھیک ہے, یہ ہماری تاکہ تھوڑی تھوڑی تو سب ہمارے بزرگوں کی تاکہ اس میں کلمہ طیبہ کا جال حق, یہ ابھی کل پرسوں سنا, جال حق و ذاکر باطل, حق آیا باطل چلا گیا. کہا یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے یہ, لیکن فرق یہ ہے کہ لا الہ میں پہلے نفی ہے اور یہاں اس بات ہے, جال حق و اس بات ہے, ذاکر باطل یہ نفی ہے, لا الہ میں پہلے اس بات ہے بعد میں نفی ہے. اسے یہاں بھی ہے, ماں مدنی نے جو کہا ہے بابا رشتہ سب سے توڑ, کیا نبی لا الہ بابا رشتہ سب سے جوڑ الا اللہ ہے. تانروبی بجار بلا, تانروبی بجار بلا, نہ رسی در سرائے الا اللہ, جب تک لا الہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے الا اللہ کے سرائے محل میں نہیں پہنچ سکتے. تھوڑا آسان ہے. یہی تو باعث ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی درگاہ کے نیک اور مقبول بندے اور شریعت کے انوار کا اقتباس کرنے والے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے ادا کرنے کو سینکڑوں چلوں اور ارادات سے بہتر جانتے ہیں. عظمت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت سے موصوف کیا جو ان کے نزدیک محبوب و مقبول ہے. جو کچھ کیا وہ اللہ کا مقبول ہے, وہ جو عمل اللہ کا مقبول ہے, تو اللہ کا جو مقبول ہے اسی کو اختیار کرنے سے اللہ تک پہنچو گے. پر کسی قسم کی عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سے بہتر اور خوشتر نہیں ہے. بہتر اور خوشتر اچھا لگ رہا ہے. اور کوئی تعداد شریعت پر استقامت رکھنے سے زیادہ بزرگ نہیں ہے. کوئی تعداد شریعت پر استقامت رکھنے سے زیادہ بزرگ نہیں ہے. جو شخص دین اور دنیا کی سعادت پر پہنچنا چاہے کہ طریقت و حقیقت کے جمال اس پر جلوہ گر ہو, تو اس پر لازم ہے کہ ظاہر و باطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر ہی مداومت کرے, تاکہ اس کے دل کو اللہ تعالی معانی کے انوار سے روشن کر دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. جو تعلیم یہ دے رہے ہیں اللہ اس تعلیم پر چلنے ہیں کی توفیق دے, تاکہ ہم سب کو سعادت نصیب ہو جائے. یہاں تو یہی ہے بھائی, سب کچھ وہیں کے لیے ہونا چاہیے. یہاں کیا ہے, کچھ نہیں ہے. ایسے ضلعوں کا انتقال ہوا مولانا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں سال لے کر کے آئے عمر. ایک سیکنڈ, ایک شخص ابھی نو استعمال, ارے ہماری عمر کا تھے, آئے تھے میری سوانح لکھنے کے لیے, اور سوانح لکھ چکے ہیں, کر دکھ رہا بھی تھا. مولانا عبداللہ کاپودری کی سوانح لکھ چکے تھے, اب کہا مولانا آپ کی باری ہے, اب آپ کو لکھنا ہے, آپ کی سوانح لکھنا ہے. میں نے کہا میں سوانح نہیں لکھوں گا. عبداللہ سے کہا میری کوئی سوانح نہ لکھے, میں کیا ہوں, بڑوں کی سوانح لکھی جاتی ہے. میں نے بالکل ہاتھ میں تو کہا کہ نہیں آپ لوگوں معلوم, تو وہاں دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی سوانح آنی چاہیے. کوئی سوانح کی ضرورت نہیں. میں نے کیا کیا کہ میں سوانح اپنی سختی سے ان سے منع کیا تھا. معلوم آپ کر کے ان کا انتقال ہو گیا نو عمر. میں نے کہا اسی میں کہا ابھی تین چار دن کے اندر شادی ہوا کہ آپ بھی دیکھے رہیں گے آگے بیٹھتے تھے کہ کچھ اپنے متعلق کہیے, کب پیدا ہو گئے, کہاں رہے, کب. ہم نے کہا کچھ ہے نہیں ہمارے پاس, نہ ہم نے پڑھا نہ لکھا نہ کہیں گئے نہ ہوئے. سختی سے عبداللہ سے نے کہا ہماری سوانح سوانح بڑے لوگ کی لکھی جاتی ہے, ہماری کیا لکھو گے, لکھنا تو ہے ہی ہو. وہاں مامن اوز یہ کتاب ابو کو پسند ہے, یہ عربی میں وہاں بھی لندن میں پائی ہے. بس وہ مامن اوز یہ کتاب وہ بے مینی بھائی خود ہا مخلو وہ کتاب یہ شیر میں ہے کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خود کہے گا لو میرا نام اعمال. کہا اس دن کا انتظار کیجیے کہ میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں آ جائے, اور میں دیکھ لوں کہ ٹھیک ہے تب دوں گا پڑھنے کے لیے. مامن اوز یہ کتاب وہ بے مینی بھائی خود ہا مخلو ہماری کتاب کو پڑھو. میں نے کہا وہ نام اعمال سچا ہے, اس میں مبالغہ ہوتا ہے, سوانح لکھنے میں بھی تھوڑا جو لکھ رہے تو میں اس کا دشمن آیا جو بالکل دشمن. وہ بھی لکھتے تعلیم میں تاکہ سب لوگ سنگ کے مانتے ہیں یا اس کے گھر کے لوگ خوش ہو جائے, کچھ کبھی نہیں کام ہے. روزان آتے لوگ مریض ہیں, کس کو لکھ. اپنی سوانح کیا ہے, خود سوانح لکھنے والا ہی اس کے سوانح لکھنے کی ضرورت پڑ گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق محمد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا نبی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد معافی مل رہا ہے، صلات اندہ امتن بے دوان مل پل رہا ہے، اس کو درود سعادت کہا جاتا ہے. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد، عدد معافی مل رہا ہے، صلات اندہ امتن بے دوان مل پل رہا ہے. اللہ صلی اللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.